programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 maja. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sejmowe komisje dalej będą pracowały nad przepisami o zamrożeniu cen energii i bonie energetycznym. Stopy procentowe nie zmienią się, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Republikanie zarzucają prezydentowi porzucenie Izraela. To po tym, jak Joe Biden zapowiedział wstrzymanie dostaw broni. Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zamrożeniu cen energii i bonie energetycznym do dalszych prac. Chodzi o wsparcie dla rodzin oraz seniorów, którzy mają kłopoty z opłaceniem rachunków za prąd. Zbigniew Bogucki z PiS-u wskazywał podczas debaty, że z ulg skorzysta tylko część gospodarstw domowych. Uzasadnienia ustawy wynika, że tylko 1/5 gospodarstw domowych będzie mogła skorzystać z tego bonu. 4/5 gospodarstw domowych zostawiacie samych sobie. Nie będą mogły z tego skorzystać. Proszę o odpowiedź na piśmie. Ilu Polaków dotyczy to wykluczenie? Bon jest skierowany do około 3,5 miliona osób, mówiła wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska. 8% gospodarstw domowych może być zakwalifikowanych jako ubogie energetyczne i tak nie może być. To jest dwukrotnie więcej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, niż średnia unijna. W rządowym projekcie ustalono progi dochodowe 2,5 tysiąca złotych na osobę lub 1700 złotych w gospodarstwie indywidualnym. Zdecydowano też o zamrożeniu cen energii dla małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych, szkół, żłobków, przedszkoli oraz dla domów pomocy społecznej. Opozycja zarzucała ministrze klimatu, że to za sprawą jej działań wzrosną od lipca rachunki Polaków za prąd, dlatego chciała jej odwołania. Wniosek przepadł jednak w Sejmie. Pauliny Henning-Kloski bronił premier Donald Tusk, który powiedział, że to wotum nieufności jest wyrazem bezsilności opozycji. Odniósł się też do sprawy Zielonego Ładu, która pojawiła się we wniosku. Zadziwieniem wysłuchałem na przykład pretensje, że pani minister i koalicja rządząca odpowiada za Zielony Ład. Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to jedźcie na Nowogrodzką i zażądajcie odwołania, złóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu w prawie europejskim. A za odwołaniem minister Henning-Kloski głosowali posłowie PiS-u, Konfederacji i Kukiz15. Przeciwko była koalicja rządząca. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W uzasadnieniu wskazała na niepewność co do ostatecznej wysokości inflacji w drugiej połowie roku po odmrożeniu cen energii. Analitycy spodziewali się takiej decyzji, komentuje ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kreńska. Od jakiegoś czasu Rada komunikuje swoją ostrożną postawę w kwestii stóp procentowych i zapowiada, że w najbliższym czasie stopy procentowe nie będą zmieniane. Eksperci PKO BP zakładają możliwą obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych pod koniec roku. Podstawowa stopa NBP wynosi teraz 5,75%. A w Lesie Kabackim w Warszawie oddano hołd ofiarom katastrofy lotniczej samolotu pasażerskiego Tadeusz Kościuszko. Do tragedii doszło 9 maja 1987 roku w trakcie podchodzenia maszyny do lądowania. Zginęły 183 osoby. Mija 37. rocznica największej pod względem liczby ofiar katastrofy lotniczej w historii polskiego lotnictwa, przypomniała organizatorka uroczystości, żona lotnika z załogi lotu 5055, Sława Mielżyńska-Łykowska. Dla mnie to miejsce jest nasączone krwią, takie polskie Termopile. Uczestnicy uroczystości w Lesie Kabackim wspominali tragedię lotniczą, nie kryjąc emocji. Tak blisko lotniska już, żeby można było wylądować, to uderzył tutaj, koniec, skończyło się. Nie doleciał do Okęcia. Tragedia niesamowita. Prezes PL LOT Michał Fioł powiedział, że oprócz pamięci dla ofiar tragedii potrzebna jest codzienna troska o bezpieczeństwo operacji lotniczych. Oni ciągle są w naszym otoczeniu i to jest nasze zobowiązanie też w stosunku do nich, aby teraz prowadzone operacje były zawsze bezpieczne. Palący się samolot IU-62. Tadeusz Kościuszko stracił dwa silniki i spadł 5 km od lotniska. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Senatorowie z Partii Republikańskiej krytykują prezydenta za zapowiedź, że nie dostarczy Izraelowi broni. Zarzucają Joe Bidenowi porzucenie Izraela. Republikanie nie kryją oburzenia z powodu decyzji Joe Bidena. Senator Tim Cotton powiedział, że Izrael toczy sprawiedliwą i konieczną wojnę. Chcę zapewnić wszystkich Izraelczyków, nie będziecie walczyć sami, nie macie problemu z Ameryką, macie tylko problem z Joe Bidenem i Partią Demokratyczną. Senator Jim Risch zarzucił Bidenowi wzmocnienie pozycji Hamasu w negocjacjach na temat rozejmu. To spowoduje zerwanie tych negocjacji, to straszny błąd. Prezydent Joe Biden przyznał wczoraj, że amerykańskie pociski były używane przez Izrael do ataków na gęsto zaludnione obszary. Potwierdził, że zablokował już dostawę jednej partii bomb dla Izraela i zapowiedział, że nie dostarczy Izraelowi kolejnych partii amunicji, która mogłaby zostać wykorzystana do znaczącej operacji w Rafa bez zabezpieczenia życia znajdujących się tam palestyńskich cywilów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek w tempie ekspresowym awansowała do 1/16 finału tenisowego turnieju w Rzymie. W drugiej rundzie Polka bez większych problemów pokonała Amerykankę Bernardę Perę 6-0, 6-2. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie reprezentantka Kazachstanu Julia Putintseva. Dziś w Rzymie grała też Magdalena Fręch, ale Polka w drugiej rundzie przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6, 3-6. Piłkarze Atalanty Bergamo zagrają w finale Ligi Europy. W meczu rewanżowym pokonali Olympique Marsylia 3-0. Wcześniej też wygrali. W drugim meczu Bayer Leverkusen zremisował z Romą 2-2, ale to Bayer awansował do finału, bo wcześniej na Stadio Olimpico wygrał 2-0. Polskie siatkarki udanie rozpoczęły reprezentacyjny sezon. W meczu towarzyskim w Bielsku Białej Polki pokonały Holenderki 3-0. Dodatkowo rozegrano jeszcze dwa sety, w których również lepsze były podopieczne trenera Stefano Lavarriniego. Drugi towarzyski mecz z tymi samymi rywalkami Polki zagrają jutro, a potem już spotkania w Lidze Narodów. PGE Spójnia Stargard pokonała Anwil Włocławek 86-82 w trzecim meczu ćwierćfinałowym Ekstraklasy Koszykarzy. W rywalizacji do trzech zwycięstw Anwil prowadzi 2-1. Nie poddają się również koszykarze Legii, którzy wygrali po bardzo dobrym spotkaniu z Kingiem Szczecin 90-88. Po tym spotkaniu Legioniści przegrywają już tylko 1-2. Śląsk Wrocław zwyciężył ze Stalą Ostrów Wielkopolski 102-97 i w serii prowadzi 2-1. Zostajemy przy koszykówce. Serb Nikola Jokic z Denver Nuggets został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem sezonu zasadniczego koszykarskiej ligi NBA. To trzecie takie dla niego wyróżnienie w karierze. Poprzednio było to w 2021 i 2022 roku. Serb w tym roku osiąga świetne statystyki. Notuje średnio ponad 26 punktów na mecz. Do tego dokłada ponad 12 zbiórek i 9 asyst. Koszykarz Denver Nuggets trafia blisko 60% rzutów z gry w tym sezonie. Uzbierał już 25 triple-double. Nie byłoby tych sukcesów bez odpowiednich osób z mojego otoczenia. Zacznę od kolegów z drużyny, bo bez nich nic bym nie osiągnął. Trenerzy, zawodnicy, sztab medyczny, ludzie odpowiadający za przygotowanie merytoryczne lub organizację. To jest jeden wielki zespół. Nic nie zrobiłbym bez nich wszystkich. Komentował Nikola Jokic. Serb dodał jednak, że ten tytuł nie będzie miał większego znaczenia, jak Nuggets odpadną w półfinale konferencji zachodniej w rywalizacji Best of Seven z Minnesotą. Mistrzowie przegrywają już 0-2, a dwa kolejne spotkania odbędą się na parkiecie przeciwnika. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ponownie o sporcie jutro rano, kilka minut po godzinie 7. Piątek pochmurny, miejscami przelotnie popada, głównie na północy. Termometry pokażą od 12 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, Wojciech Zawioła. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia dziś jest Karolina Pilarczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Karolina Pilarczyk jest pierwszą polską drifterką z licencją driftingową. Zgadza się. Jest niezwykle popularną drifterką i w Europie, i w Polsce. Chyba najbardziej popularną z polskich drifterek w tej chwili. Myślę, że tak i to głównie wynika z tego, że tak jak ładnie powiedziałeś, pierwszą dziewczyną, ponieważ dużo osób cały czas mówi pierwsza, jedyna. Ja mówię, nie jedyna, już mamy dużo zawodniczek, bardzo dobrych zawodniczek, ale faktycznie ja na tym rynku funkcjonuję od 20 lat. I jesteś drifterką bardzo efektowną z racji koloru, który jest u ciebie bardzo wiodący. I to nie był twój pomysł, jak się okazuje. Tak, dokładnie. To jest fuksja. I tutaj bardzo mocno podkreślam, że to nie jest róż. To jest odcień różu, ale taki mocny, energetyczny. I co ciekawe, ten róż to nie był mój pomysł, czy ta fuksja nie była moim pomysłem, tylko to był pomysł szefa mojego teamu, Mariusza Dziurlei. I najfajniejsze było to, że jak on przyszedł do mnie i powiedział, że ja będę jeździła różowym samochodem, to tutaj nastąpiła bardzo mocna i długa wiązanka z mojej strony. Na zasadzie nigdy w życiu, ale w mocniejszych słowach. Ponieważ róż mi się zawsze kojarzył z taką delikatną, eteryczną blondynką. Mhm. No ja po matwizie, po sztukach walki, w motosporcie jednak tak się nie postrzegałam. Zawsze postrzegałam się jako silną kobietę i mocną kobietę. I te róż do mnie uważałam, że nie pasuje. Natomiast Mariusz mówi, Karola, to nie będzie taki róż, tylko to będzie fuksja. Więc to jest taki samo, to będzie taki kolor, który jest mocny, silny, pokazuje kobiecość, a jednocześnie też siłę. No i na to przystałam, zrobiliśmy ten kolor. Na początku w ogóle też się bawiliśmy bardzo mocno tym kolorem, różem, kobiecością. Mówiąc kolokwialnie, przeginaliśmy trochę w tą stronę, ponieważ ja przychodziłam na zawody w krótkiej sukieneczce, w szpileczkach i taka niunia, przychodziłam taka niunieczka, potem zakładałam kombinezon, patrzyłam na kolegów i mówię, no to zapraszamy teraz na tor, będzie ciekawie. Więc rzeczywiście się mocno tym bawiliśmy. Natomiast dzisiaj to jest kolor, który stał się naszym brandem. To jest kolor, który jest bardzo mocno rozpoznawalny i charakterystyczny dla mnie. Włącznie z tym, że z całego świata ludzie mi wysyłają jakieś domy, samoloty, traktory, pociągi, ciężarówki, które są fuksjowe albo różowe. I mówią, Karola, zobacz, znalazłem twój samolot. Natomiast rzeczywiście ten... Oczywiście nie masz samolotu. No nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale rzeczywiście ten kolor się bardzo mocno kojarzy ze mną, do tego stopnia, że jeżeli się pojawi jakikolwiek samochód driftingowy, to ludzie od razu oznaczają mnie. I to jest o tyle śmieszne, że kilka razy miałam takie śmieszne sytuacje, że na przykład byliśmy na przepięknej imprezie pod tytułem Izdebki Drift Show. To jest cudowna impreza na Podkarpaciu, wielkie takie święto motoryzacji. Nie są to zawody, to jest bardziej show, ale na serpentynach, górskich drogach, tam drift ponad kilometr. Niezwykle spektakularny, bardzo dużo ludzi przychodzi. I przyjeżdża też mój kolega, który jeździ różowym samochodem i Nissanem. I potem na social mediach cały czas byłam oznaczana na swoich zdjęciach i oznaczana byłam, kiedy on jechał. Nie rozróżniali ludzie, który jest który samochód i że to są dwa inne samochody. No jak róż, to Pilarczyk. I jak róż, to Pilarczyk. Więc w którymś momencie stwierdziliśmy, że zrobimy im taki numer i pojechaliśmy w parach i nagle było, widziałam nagranie, jak ludzie nagrywali nasz przejazd i było tak, zaraz, to Karolina jedzie z Karoliną? Więc rzeczywiście ten kolor bardzo, bardzo jest dla nas charakterystyczny. Mam wrażenie, że jednak słuchaczom Trójki trzeba trochę przybliżyć dyscyplinę sportu, którą uprawiasz, bo drifting nie jest topem wśród dyscyplin w Polsce. Ja wiem, na czym polega, bo pracowałem przy transmisjach z zawodów driftingowych. Ty oczywiście wiesz dużo więcej na ten temat. To jest w ogóle dziwne, bo to są niby wyścigi samochodowe, ale nie wygrywa ten, kto jest pierwszy na mecie. Wytłumacz tak bardziej fachowo niż ja. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o drifting, to jest przepiękna i bardzo spektakularna dyscyplina, natomiast jest tutaj dużo niuansów, które pokazują, że to jest właśnie drift, a nie po prostu power slide czy palenie gumy na drodze. Drifting to jest to dyscyplina polegająca na precyzyjnej jeździe poślizgami i powtarzalnej. To są bardzo takie słowa kluczowe, ponieważ jeżeli ktoś pojedzie w slajdzie samochodem i skontroluje to i nie wypadnie do rowu czy na drzewo, to jeszcze to nie jest drifting. To jest po prostu skontrolowany poślizg. A my jeździmy w precyzyjnym... mamy jazdę precyzyjnymi poślizgami. O. I to parami. Tak, dokładnie parami. To znaczy przede wszystkim, na czym polega ta precyzja? Sędziowie nam wyrysowują na torze tak zwane drift zony, czyli to są prostokąty, które są nie szersze niż metr, długości różnej. I One są różnie ustawione, w zależności od tego, jak sobie to wymyślą sędziowie. I my musimy te prostokąty połączyć linią, cały czas utrzymując auto w poślizgu. I najlepiej, żeby to było jak najgłębiej, czyli jak najbardziej wypełnione te prostokąty. I też bardzo ważna jest powtarzalność naszej jazdy i płynność naszej jazdy. I tak zwany commitment, czyli żeby to było takie zaangażowana, pewna jazda. Więc tam jest dużo takich parametrów i czynników, na które patrzą sędziowie i które oceniają. Nie liczy się tutaj czas, nie liczy się tutaj, kto jest pierwszy na mecie. Zawody odbywają się na różnych miejscach, nie tylko na torach, ale też na ulicach. Natomiast no, musi być to dosyć dobry grunt, nie shooter, bo byśmy sobie porozbijali samochody i innym też. Natomiast, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim zawody to polegają na jeździe parami. Same zawody odbywają się w systemie pucharowym, czyli po kwalifikacjach, gdzie musimy przejechać jak najprecyzyjniej, jak najbardziej widowiskowo, jak najlepiej ten przejazd. Sędziowie dają nam punkty i następnie odcinają top 32 zawodników najlepszych. I następnie właśnie jedziemy, pary są dobierane w systemie pucharowym. Pierwszy jedzie z ostatnim, drugi z przedostatnim i tak są dobierane pary. Najpierw ten, który był wyżej sklasyfikowany, jedzie jako lider. I tu jest ważne słowo, lider. Kiedyś mówiło się uciekający. To nieprawda. On jest liderem. On nadaje linię i tor przejazdu. I tu musisz się dostosować do niego. I drugi nazywa się kopiującym, czyli on ma dostosować się. On nie jest chaserem, zawodnikiem, który goniącym. Nie. On ma się dostosować, czyli skopiować dokładnie linię lidera. Więc jeżeli lider pojedzie linią jakąkolwiek, niewyznaczoną przez sędziów, to ten zawodnik, który go kopiuje, powinien skopiować jego linię, tak? To jest dla niego w tym momencie punkt odniesienia i to on narzuca przejazd. No i potem zamieniają się miejscami. Ten, który był kopiującym, jest liderem. Ten, który był liderem, jest kopiującym. Dostają punkty i jeden z nich jest eliminowany z top 32 do top 16, do top 8 i aż do finału. Tak. Trochę to jest sport taki mało wymierny. Kiedy sędziowie wkraczają do akcji, zawsze mam wątpliwości, czy to będzie wszystko, nie mam nic do sędziów, ale czy to będzie sprawiedliwe wszystko do samego końca. Mamy skoki narciarskie, kiedy ciągle mamy problemy z ocenami sędziów. Mamy łyżwiarstwo figurowe, kiedy też nie zawsze zgadzamy się z tym, co mówią sędziowie. Tu jest podobna sytuacja. Wy nie macie z tym problemu? No nie ukrywam, że to jest taki najsłabszy punkt tej dyscypliny, ponieważ właściwie wszystkie czynniki i elementy, które weźmiemy, jak spojrzymy na drifting i piękno dyscypliny i widowiskowość tej dyscypliny, mamy po 1000 koni, piękne kolorowe samochody, to jest rzeczywiście same plusy, plusy, plusy, no i dochodzimy do oceniania. I tu jest niestety taki element, który był bardzo mocno dyskusyjny, natomiast myślę, że wszyscy się troszeczkę tego uczymy i tak samo sędziowie, którzy sobie doprecyzowują technikę oceny i sposobu oceniania, plus też poziom tych zawodników rośnie, więc to też jest bardziej widać, kto co robi, czy jak jedzie, czy można właśnie rzeczywiście tutaj więcej wymagać, bo zawodnicy są coraz lepsi i coraz bardziej ta ocena jest taka, można powiedzieć, subiektywna. Ale oczywiście przez to, że jednak nie ma takich twardych dowodów, co prawda my tam czasami korzystamy w niektórych miejscach z telemetrii, ale jednak nie ma takich twardych danych, więc czasami dochodzi do sytuacji problematycznej, dyskusyjnej, szczególnie jak ci zawodnicy już są rzeczywiście super topowi i teraz trudno ocenić, który jest lepszy, a te przejazdy są bardzo powtarzalne. Więc faktycznie no to jest taki najsłabszy punkt tej dyscypliny, uważam. Kiedy zaczynałaś jeździć w zawodach driftingowych. Byłaś jedyną kobietą w stawce. Zgadza się. Domyślam się, że nie zawsze było przyjemnie, jeżeli chodzi o stosunek wszystkich mężczyzn rywalizujących do tej pory. Nie sądzę, by przyjęto cię z otwartymi ramionami. Mam rację? Przyjęto mnie z otwartymi na początku, bo traktowano mnie jako maskotkę. Na zasadzie, o fajnie, dziewczyna jest, będzie jakieś uatrakcyjnienie, będzie coś się działo, pośmiejemy się. No ale potem się zorientowali, że ja jednak chcę z nimi rywalizować, chcę z nimi walczyć i wtedy się przestało być przyjemnie. I faktycznie cały czas niestety jest ten problem, że panowie uważają motosport za domenę mężczyzn. tak jest, bądźmy szczerzy, no jest zdominowane przez mężczyzn i głównie panowie się tym zajmują. Natomiast kobiety też potrafią świetnie jeździć, co pokazuje już wiele zawodniczek w Polsce i na świecie. Ale faktycznie, jak się panowie zorientowali, że ja chcę z nimi rywalizować, to już zaczęły się ataki, zaczął się hejt, zaczęło się szukanie dziury w całym. Zresztą do tej pory też jest tak, że jak któraś z kobiet wygrywa, nie tylko ja, ale któraś z kobiet wygrywa, to bardzo często jest tłumaczenie się panów, że no tak, no ma większy budżet, ma lepszy samochód, tam nie coś tam, nie wiem, się rozszczelnił kolektor, zawsze tłumaczenie się. Nie ma czegoś takiego, że no kurczę, ona jest świetnym zawodnikiem, jest lepsza. Mhm. Rzeczywiście, znaczy to się zmienia i to widzę, że się zmienia, ale początek, kiedy ja brałam się za tę dyscyplinę, naście lat temu, to spotykałam się z wieloma sytuacjami bardzo nieprzyjemnymi. I nawet się śmieję, że do tej pory, kiedy ja mam za sobą lata jazdy, wiele podiów, wiele mistrzostw, to dopiero jak jestem mistrzynią Polski, jak jestem wicemistrzem w klasie Masters w Pucharze Polski, wiele mam za sobą podiów w przeciągu minionego roku, to panowie stwierdzili, no nauczyła się jeździć. Więc kobieta w tej dziedzinie musi pokazać dużo, dużo więcej niż mężczyzna, żeby mieć ten szacunek, zapracować sobie na ten szacunek i żeby panowie faktycznie przyznali, że coś tam potrafi. A nie zniechęciłaś się wtedy, kiedy spotykałaś się z takimi sytuacjami? Wiesz co, to jest tak, że ja kocham tę dyscyplinę. Ja sobie w ogóle nigdy nie wyobrażam, żeby z nią skończyć. Jak często dostaję pytanie, czy jest coś takiego, co bym chciała osiągnąć, nie wiem, wygrać mistrzostwo formuły drift i wtedy stwierdzam, że jest to, osiągnęłam już wszystko w tej dyscyplinie, więc mogę zakończyć karierę. Nie ma czegoś takiego. Ja po prostu czerpię przyjemność z samej jazdy. Tych emocji nie da się opisać. Jak ja wsiadam do samochodu, jak czuję, jak to auto wprowadzam w poślizg, jak ono zaczyna tańczyć, jak ono zaczyna ze mną współgrać. To jest po prostu, to są takie emocje i to jest taka radość. To jest taka przyjemność, że cokolwiek się działo wokół mnie, nie było w stanie mnie zniechęcić do tego. Zawsze uważałam, że ja to robię dla siebie, ja to nie robię dla tych ludzi. I nie obchodzi mnie to, co ci ludzie mówią, co oni myślą sobie. Ja zbudowałam to auto za moje pieniądze, które ciężko zarobiłam i cały czas na to ciężko pracuję. Nikt mi na to nie dał. Nie mam bogatych rodziców, nie mam bogatego męża. Nie mam sytuacji takiej, żeby ktoś dał mi pieniądze na start i powiedział, dobra, masz tutaj, nie wiem, miliony, się baw. Tylko ja na to ciężko i bardzo długo pracowałam i cieszę się z tego. Tak? I dlatego mało, na pewno osoby zewnętrzne nie są w stanie wpłynąć na moje decyzje i na to, co robię. A czy w budowaniu wizerunku pomogło albo może przeszkodziła sesja do magazynu dla panów? Nie. Generalnie oczywiście były takie sytuacje, że na przykład w niektórych miejscach przeszkodziło mi to w pozyskaniu sponsorów, bo są firmy, które ich wizerunek jest bardziej poważny w cudzysłowie, a z drugiej strony jednak przyniosło mi to dosyć duży zasięg, rozgłos, dosyć duże zamieszanie, więc powiedziałabym, że taki bilans jest taki konstans, tak? Bo z jednej strony zasięg, czyli też przyniosło mi jakiś innych sponsorów, natomiast kilku straciłam na pewno z tego powodu i cały czas tracę z tego powodu. Ale ja uważam, że ta sesja była piękna. Ta sesja była dla Playboya, więc dla takiego magazynu, który jednak był prestiżowy. Dla dokładnie magazynem, to nie było jakieś potrzebne pisemko, więc absolutnie jestem z tego dumna. Cieszę się, że udało mi się jeszcze zrobić, bo już Playboya nie ma, więc tego magazynu też nie ma, ale ona była piękna, ona była ze smakiem i absolutnie nie żałuję, że to zrobiłam, pomimo, że trochę problemów mi przyniosła. A jakich problemów? Miało to wpływ na stosunek innych kierowców do ciebie? Nie. Ten męski szowinizm, wiesz, o czym mówię. Tak. Znaczy generalnie do tej pory jest tak, że są ludzie, którzy uważają, że właściwie, nie wiem, świecę tyłkiem i właściwie to nic nie osiągnęłam. Ja wiem, co osiągnęłam, wiem, co zrobiłam, więc nie za bardzo też się przejmuję takimi rzeczami. Natomiast było też bardzo dużo kolegów i bardzo dużo ludzi, którzy przychodzili i mówili, że przepiękna sesja, że bardzo im się podobała i w ogóle naprawdę gratulują mi tego osiągnięcia, więc też to wszystko zależało od osoby. Natomiast nie powiem, żeby mi ta sesja dała jakiś wielki boost na świecie i fame i bardzo pomogła, ale też mi bardzo nie popsuła jakichś moich planów, a ja z tej sesji jestem super zadowolona. Powiedz mi, dlaczego w ogóle zostałaś drifterką? Bo właściwie potencjał miałaś przeogromny w innych dziedzinach życia, bo zapowiadałaś się na świetną informatyczkę, tak w skrócie. Może kolokwialnie, ale chyba w dobrym kierunku idę. Twoja mama aktorka w teatrze dramatycznym grała i tam spędziłaś też dzieciństwo, bardzo dużą część swojego dzieciństwa, więc miałaś bardzo dużo pól do popisu i tu nagle wyskakujesz z jakimś driftem. Wiesz, zaczęłam się śmiać, dlatego że mój tata do tej pory mówi, że właśnie jestem taki zmarnowany potencjał, bo mogłam zbawiać świat i mieć Nobla w dziedzinie informatyki, bo tak się właśnie zapowiadałam naukowo bardzo dobrze, a tymczasem mu zdriftowałam w jakąś w cudzysłowie głupią dyscyplinę, którą może uprawiać każdy. Natomiast wiesz co, to była miłość od pierwszego poślizgu. To nie było tak, że to było planowane. Rzeczywiście bardziej byłam przygotowana jako informatyk, jako naukowiec informatyk. Ja wyrosłam w takim domu, gdzie właśnie mój tata jest informatykiem z ogromną pasją, więc ja nie ukrywam, że informatykę do tej pory uwielbiam i sztuczna inteligencja niesamowicie mnie to kręci, algorytmy, dzięki temu social media też ogarniam w cudzysłowie, tak że powiem kolokwialnie. Ale drifting to była miłość, tak? To zupełnie stało się przez przypadek. Nikt mi nie pokazał piękna motoryzacji samochodów. Ale pewnie myślałeś, że to będzie hobby, a stał się to styl życia. Tak, rzeczywiście na początku to była po prostu zabawa. Ja jak poszłam do szkoły swojej umiejętności jazdy po zrobieniu prawa jazdy, poszłam na płyty poślizgowe, chciałam być dobrym kierowcą. Tam nagle na tych płytach poślizgowych, jak poczułam ten poślizg, jak poczułam tą adrenalinę, to stwierdziłam, że chcę być kierowcą rajdowym, bo w 2000 roku jeszcze drifting nie funkcjonował w mainstreamie. Pewnie jakiejś subkulturze, ale czy znawcach motoryzacji, natomiast ja, tak jak wspomniałam, nie byłam z tego środowiska i z tego świata. Więc poszłam w rajdy samochodowe i stwierdziłam, że chcę spróbować swojej przygody z motosportem. Oczywiście no to 2000 rok to nie była era Facebooka, Instagrama i takiego dostępu do informacji, jak jest dzisiaj. Więc to było długie poszukiwanie właściwie, co ja powinnam zrobić, jaki samochód, jak przygotować, gdzie pójść, gdzie jeździć, co ja mam zrobić. Natomiast tutaj energia, którą zaczęłam wypuszczać na zewnątrz, mi pomogła i przez przypadek poznałam człowieka, który miał szkołę rajdową i on mnie wprowadził w ten świat. Natomiast Polody? Nie, Maciej Polody był troszeczkę później. To był Ryszard Plucha. To był Ryszard Plucha, który jest kierowcą, był kierowcą rajdowym. No i on wprowadził mnie właśnie w ten świat rajdów. Natomiast ja jeździłam w amatorskich rajdach, w Coyotesach, konkursowa jazda samochodem. I tam cały czas zaciągałam ręczny. Cały czas się ślizgałam tym samochodem. Ja to po prostu kochałam. I tylko mój pilot, jak widział jakąś beczkę, jakiś zakręt, to tylko od razu tę roadmapę walił mnie po głowie i mówił, zostaw Karola, ten ręczny zostaw, bo tracimy czas. Ja tam pal licho ten czas. Zobacz, jaka fajna zabawa jest. Co ciekawe, jeżdżąc w ten sposób też miałam dużo osiągnięć, więc się okazało, że jednak nie jest to takie głupie. Natomiast rzeczywiście właśnie Maciej Polody z kolei zobaczyłam pokaz driftów w 2004 roku. Szczęśliwie nawet miałam przyjemność siedzieć w samochodzie, kiedy on robił ten pokaz driftu i prezentował dyscyplinę, jaką jest drifting do publiczności. No ja tak właśnie wtedy spojrzałam i mówię, Boże, co ty robisz? Co to jest? Boże, jakie to jest fajne? A on mówi, no to jest drifting, polega na jeździe poślizgami i to jest dyscyplina pochodząca z Japonii, którą będziemy wprowadzać do Polski. Ja wiedziałam w tym momencie, że to jest to, że to jest moja dyscyplina, tylko ja po prostu jeszcze o niej nie wiedziałam. I oczywiście jak tylko panowie zaczęli organizować zawody, to ja kupiłam auto tylonapędowe, na kredyt, uwaga, bo nie stać mnie na to było, żeby kupić samochód i przygotować go do driftu. No i niestety właśnie nastąpiły takie lata trochę macania się i szukania po pierwsze budżetu na to, po drugie wiedzy, modyfikacji. Wtedy to była tak świeża dyscyplina, że nawet nie było do kogo pójść i zapytać. Nie było podzespołu. Wszyscy robili metodą jakąś chałupniczą w garażach, w warsztatach. Próbowali zmodyfikować te samochody, żeby one dobrze driftowały i żeby można było utrzymać ten poślizg. Ale to była bardzo ciekawy czas, w którym ja też mocno uczestniczyłam, więc rzeczywiście z tą dyscypliną, z driftingiem jestem od samego początku i jestem też pod ogromnym wrażeniem, jak ta dyscyplina ewoluowała od 2005 roku do dzisiaj. to nie jest przyrost o 100% rocznie, to jest po prostu jakiś skok w czasoprzestrzeń, skok świetny, po prostu to jest coś niesamowitego. Ja mam wrażenie, jakby ta dyscyplina była od kilkudziesięciu lat, takich grubych, nie wiem, 60, 70, bo to była taka ewolucja. No dzisiaj my jeździmy maszynami do driftu. To nie są już samochody, tylko to są maszyny, silniki po 1000 koni mechanicznych, wszystko, czego byśmy dotknęli, czy zawieszenie, czy skrzynia, czy dyferencjał, wszystko jest performance'owe i przygotowane do tej dyscypliny. Mówisz jak facet, który zna się na samochodach. Nie chciałem cię urazić, broń Boże, ale ty znasz się na samochodach? Znasz się na tych wszystkich technicznych rzeczach, które są w samochodzie? Znam się na tym, dlatego że mnie to niesamowicie kręci, pomimo że to jest kolejna właśnie rzecz, którą mi zarzucają, że ja tam pewnie nie jestem, nie siedzę w warsztacie, tylko robię zdjęcia. Albo jeżeli daję jakieś zdjęcie z warsztatu, to pewnie przyszłam po to, żeby zrobić sobie zdjęcie, a następnie poszłam do domu. Ja się śmieję, że mam jakiś taki fetysz w ogóle kręcenia śrubek. Cały czas się wkurzam na Mariusza, jak on idzie pokręcić śrubkami beze mnie i się później o tym dowiaduję, to mu robię karczemną później awanturę, dlaczego mnie nie zabrał, dlaczego ja nie mogłam sobie pokręcić śrubkami. Uwielbiam, robię, znam się na podzespołach, na zasadzie potrafię absolutnie powiedzieć, co gdzie jest, ale nie ukrywam, że nie znam się tak dobrze na samochodzie, żeby go zbudować. Mhm. Szczególnie dzisiaj. To już jest taka inżynieria, zresztą my sami nawet, pomimo, że Mariusz świetnie się zna na samochodach, on budował auta offroadowe, budował auta driftingowe. Dzisiaj mamy do tego inżynierów. I to inżynierów, którzy mają specjalizację od silników, od zawieszenia, od elektroniki, od różnych ustawień i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście już wyższa szkoła jazdy, gdzie panowie nie robią plug and play, wkładają części, które kupili na półce, tylko to jest kupienie tych części, potem jest wyważanie, dostosowywanie, obliczanie średnic i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę już duża, wysoka specjalizacja i bardzo ciekawy temat, ale uwielbiam siedzieć w warsztacie i przyglądać się, jak panowie to robią. No jeżeli ktoś myśli, że drifting to jest zabawa tylko i wyłącznie, to trzeba powiedzieć o tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii to są bardzo poważne zawody, tak, i bardzo poważne pieniądze. Zresztą w Polsce również bardzo poważne pieniądze, które trzeba wydać. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Oczywiście ten sport pochodzi z Japonii, więc tam jest ta dyscyplina już od lat, ale przejęta bardzo szybko przez Stany Zjednoczone. I tam już mamy pełno zawodowych kierowców, włącznie z tym, że są teamy fabryczne, czyli Ford ma swojego Mustanga, który jeździ, i to jest robiony fabrycznie samochód już do driftu. Mhm. Toyota ma swój samochód, który jest też robiony przez Toyotę, więc rzeczywiście tam już mają zawodowych kierowców, samochody, które są przygotowywane tylko i wyłącznie do tej dyscypliny, są tam testowane różne elementy, bo bądźmy szczerzy, zawsze dyscyplina motosportowa to był taki poligon doświadczalny dla producentów samochodów i podzespołów. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, to u nas jest dokładnie tak samo. Mamy świetnych zawodników, szczególnie Polska. To jest coś fenomenalnego. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, to są też takie kraje, Irlandia, tak? To są takie kraje, gdzie mamy niesamowitych zawodników, niesamowity sprzęt, niesamowite technologie. No i u nas też mamy jedne, zresztą Polacy zrobili jedne z najbardziej popularnych zawodów na świecie. Drift Masters, European Championship. Kiedyś to było tylko i wyłącznie Drift Masters GP i odbywały się zawody w Polsce. Dzisiaj odbywają się w Europie i są to zawody, w których chcą startować ludzie z całego świata. Niesamowity poziom, zresztą tak samo jak driftingowe Mistrzostwa Polski, które są teraz organizowane przez Kubę Przygońskiego, więc chłopaka, który jest od lat w motosporcie, w Dakarze, w takim profesjonalnym motosporcie, wie, jak powinny wyglądać zawody, imprezy, przepiękne eventy, topowe zawody, zresztą co widać w tym roku, przyjeżdża do nas na driftingowe Mistrzostwa Polski bardzo dużo zawodników z zagranicy. Ludzie chcą u nas jeździć, a zawody dostarczają bardzo dużo fajnej adrenaliny i przyjemności. Mówiłaś o Japonii. Pamiętam, kiedyś przyjechali Japończycy na zawody w Płocku, na stadion płocki. Przywieźli samochody, które miały kierownicę po prawej stronie. Trochę było to dla nas zaskoczenie, bo inaczej zupełnie się to wszystko postrzegało. Byliśmy ciekawi, czy oni też dziwnie czują się na tym torze i wśród zawodników, którzy mają kierownicę po drugiej stronie. Myślisz, że to jest jakaś różnica dla nich? Niekoniecznie, to zależy pewnie od zawodnika, tak? Bo na przykład jak ja miałam doświadczenie w drugą stronę, czyli jeździłam w Japonii i właśnie usiadłam po tej prawej stronie, to dla mnie to był dramat, ponieważ jednak te odruchy, szczególnie jeżeli chodzi o hamulec hydrauliczny i wyciąganie tej prawej ręki po ten hamulec był, no cały czas uderzałam ręką w drzwi, bo tak jest odruch, tak? My jednak, bądźmy szczerzy, działamy na odruchach mocno w dyscyplinie, w motosporcie, a tutaj musiałam nagle sobie przypominać, kurczę, to jest jednak z drugiej strony, więc to było dla mnie mocno problematyczne. Oni mają o tyle dobrze, że przywożą te samochody z kierownicą po prawej stronie, więc powiedzmy samo prowadzenie jest dla nich dosyć naturalne, aczkolwiek wiem, że dużo osób na przykład nie chce wsiadać na lewą stronę, bo właśnie to zaczyna być problemem. Jednak jeżeli przyjeżdżają do nas i my siedzimy po tej drugiej stronie, to nie jest to taki duży problem dla nich. Ja pamiętam, jak kiedyś na torze Jastrząb jechałam z Japończykiem i to było też fajne takie doświadczenie, ponieważ jechaliśmy w parach. Ja taka skupiona gdzieś patrzyłam na jego błotnik, nagle patrzę, coś mi macha, nie? W tej szybie. Podniosłam wzrok, patrzy na swoją lewą stronę, a on, mieliśmy drzwi w drzwi w tym momencie, okno w okno, tak? Tak. I on patrzył do mnie i machał, nie? A my w poślizgu, bok w bok jechaliśmy właśnie, gdzie ja tu skupiona, żeby utrzymać to auto w poślizgu, a on mi tam macha do tego okna, więc absolutnie to nie stanowiło problemu, ale rzeczywiście przesiadanie się, może zmiana tej kierownicy stanowi problem, znaczy strony. Co widać zresztą po jednym z topowych zawodników, James Dean, który jest z Irlandii i on ma właśnie kierownicę po prawej stronie. I on jednak, jak mu budowano samochód, to Nissana S15, przepraszam, nie Nissana, bo Nissan S15, no to naturalnie, to jest z Japonii, więc też mają tam po prawej stronie, więc to nie był problem. Mustanga w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Jak mu budowali Mustanga, no to przekładali mu całą konstrukcję na prawą stronę, ponieważ jednak dla niego było problemem jeżdżenie po lewej. A taki top w driftingu to jest co? Formuła Drift w Stanach Zjednoczonych? Tak, Formuła Drift w Stanach Zjednoczonych, w Polsce Drift Masters. No i D1 Japan. Też bardzo dobre są zawody w Nowej Zelandii, bardzo wysoki poziom, tylko to jest akurat już tak daleko, że oni za bardzo nie przyjeżdżają do nas, my nie za bardzo jeździmy do nich. No i w Rosji były przepiękne zawody, szkoda, że to się skończyło, ale tam były też ogromne budżety i przepiękne zawody. Czy drifting to jest palenie gumy? Oczywiście, że nie. To jest efekt uboczny. Wszyscy zaprzeczycie, ale przecież to widać. Bo to jest efekt uboczny. To jest efekt uboczny, ale to nie jest palenie gumy. Palenie gumy, żeby było śmiesznie, palenie gumy jest oddzielną dyscypliną, która jest uprawiana na różnych zlotach, głównie fanów BMW. Natomiast nie, no oczywiście jak mamy tarcie boczne, no to automatycznie to się gdzieś tam pali. To nie jest naturalne dla tej opony. Natomiast, czy rotacja tej opony też to sprawia, ale jak ktoś mówi, że palimy gumę i tak mówi o driftingu, to zaczynam się oczywiście denerwować. Albo kręcenie boczków, to też jest dla mnie denerwujące, jak to jest, stawia się jako synonim driftingu. No ale skoro w ten sposób funkcjonują opony w driftingu, no to domyślam się, że to są olbrzymie koszta. Oj tak. Tak, tak, właśnie wspomniałeś wcześniej o tych kosztach i to jest rzeczywiście niesamowite, jak jeszcze niedawno jeździliśmy jakimiś starymi autami ze spawanymi dyferencjałami, gdzie jakimiś chałupniczymi metodami sobie utwardzaliśmy zawieszenie i to była cała nasza przeróbka. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, to są już performance'owe jednostki i wszystko, czego byśmy nie dotknęli, to jest już przygotowane pod drifting. Mhm. I faktycznie, no w zeszłym roku na przykład mieliśmy 2 czy 3 auta, które były za 1 000 000 złotych, dzisiaj ich wyjedzie z 10. na zawodach w Mistrzostwach Polski. Więc to są ogromne koszty samego sprzętu. Moje auto już w tym momencie kosztuje około 500 000 złotych. Natomiast kolejny 500 000 trzeba wydać na te elementy dodatkowe, między innymi opony, tak jak wspomniałeś. My nie jeździmy na używkach, nie jeździmy na starych oponach, czy jakichś oponach, tanich oponach. My jeździmy na oponach często wyścigowych, semislikach. Taka opona to jest 1000 do 1500 złotych. Więc można sobie łatwo przeliczyć, jeżeli takich opon zużywamy po 300 rocznie. To w przeciągu roku na same opony to jest ogromny budżet, który musimy wydać. No i nie mówiąc już o paliwie, a uwaga, jeździmy na biopaliwie. Jesteśmy ekologiczni. Mhm. Jeździmy na etanolu, więc to oczywiście też już jest dodatkowy koszt. No i już nie mówiąc o jakichś podzespołach, które musimy wymieniać, czy prewencyjnie, czy jednak dlatego, że się popsuły, a bądźmy szczerzy, drifting to jest cały czas balans na granicy, więc tam dochodzi często do zderzeń pomiędzy zawodnikami, do zderzeń z przeszkodami, ze ścianami i tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwie nikomu się nic nie dzieje. To tylko i wyłącznie strata w sprzęcie, ale ta strata w sprzęcie jest dosyć kosztowna. No właśnie, przed chwilą powiedziałeś, że nikomu nic się nie dzieje, bo to nie jest niebezpieczny sport. Absolutnie. Nie, ja to się śmieję, że jak ludzie mnie pytają, czy ja się nie boję, to ja mówię, że ja się czuję bezpieczniej na torze, gdzie mam dwóch zawodników, którzy dobrze jeżdżą, sprzęt z klatką, ja siedzę w fotelach kubełkowych, jestem w kombinezonie, jestem w kasku, versus teraz wyjedź na ulicę Marszałkowską, gdzie ludzie skoncentrowani są na telefonach, masz tam ich setki i to jest, uważam, że jazda po ulicy jest bardziej ekstremalna niż taki drifting. Wracając do pieniędzy, skąd w takiej sytuacji bierze się te pieniądze? No my bierzemy dzięki sponsorom, dzięki kampaniom, dzięki marketingowi, więc rzeczywiście to jest ciężka praca. Ludzie najczęściej widzą tą wisienkę na torcie, czyli już ten sam samochód. Ostateczny efekt. Dokładnie, ten ostateczny efekt, samochód, jeżdżenie, zawody. A de facto u nas, ja bym powiedziała, że moje jeżdżenie to jest 20% pracy, którą ja wykonuję, bo cała reszta to są właśnie kampanie, to są sesje, to są prezentacje, to są spotkania, to są reklamy, to są sesje zdjęciowe, to są normalne prezentacje, czy ofertowanie, czy spotkania z firmami, którym przygotowujemy kampanię, dzięki czemu pozyskujemy sponsorów, bo cały czas niestety w Polsce sponsor to jest taki, no, ma pejoratywny wydźwięk, tak? Generalnie uważa się, że sponsor daje pieniądze, żeby ktoś się dobrze bawił. Nie, sponsor to jest usługa marketingowa. To jest konkretne zadanie i konkretna usługa, którą musimy dostarczyć firmie, żeby ona miała dotarcie, zasięgi i żeby ludzie zrozumieli jej produkt, żeby dotarła ze swoim brandem, ze swoim logotypem, żeby się zakorzeniła w ludzkich głowach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę ciężka praca. I w tym wszystkim jeszcze ciągła obecność w social mediach. To jest nieodzowne, tego się nie da uniknąć. Tak. No wyobrażam sobie, że spędzasz w tym kontekście bardzo dużo czasu. W telefonie, tak. W komputerze. Tak, tak. Rzeczywiście social media, które uważam, że są z jednej strony zbawieniem, z drugiej strony przekleństwem obecnych czasów. Zbawieniem dla nas, absolutnie. Dla nas jako zawodników, którzy mogą się zaprezentować, mogą pokazać, przekazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, zmotywować innych też do działania, dzielić się wiedzą. Ale faktycznie to są godziny. Ja tak kiedyś próbowałam wyliczyć, ile ja siedzę na tych social mediach, przygotowując zdjęcia i publikując, potem obsługując to, czyli odpowiadając na wiadomości, obsługując na komentarze. No to jest spokojnie z 4-5 godzin dziennie, niezależnie od tego, czy to są weekendy, czy to są święta, czy to jest jakikolwiek dzień. Więc rzeczywiście to jest niesamowity pochłaniacz czasu, a z drugiej strony to nam daje właśnie tą możliwość pokazywania produktów, no i zarażania ludzi tą wiedzą i tą energią, która, znaczy tym sportem, tak, pokazywanie driftingu, który niestety nie jest w telewizji i to mnie boli. Dlatego powiedziałam, że to jest taka, to social media to jest właśnie takie zbawienie, ponieważ z jakichś powodów, pewnie budżetowych głównie, telewizja nie pokazuje driftingu, pokazywała tylko przez krótki okres czasu, teraz właściwie on nie funkcjonuje w telewizji, ale funkcjonuje w internecie. I tam funkcjonuje bardzo dobrze, bo jest to rzeczywiście taka dyscyplina, którą się fajnie ogląda, dostarcza dużo energii i takiej zabawy i radości. Ale nie tylko driftingiem żyjesz. Bardzo mnie zafascynowała historia związana z psami, która w twoim życiu jest jedną z głównych historii tak naprawdę, poza tym driftingiem. Niesamowite rzeczy robisz z tymi psami. Ratujesz je. Tak, rzeczywiście psy to jest, w ogóle zwierzęta są ze mną całe moje życie. Tu nie było przypadku. To była miłość zaszczepiona przez moich rodziców, przez moją mamę najbardziej. Ona rzeczywiście bardzo kocha zwierzęta. Ja miałam dom, mój rodzinny dom był pełen zwierząt. Miałam i psy, i koty, i żółwie, i papugi, i rybki, i króliki. Właściwie wszystko, co można mieć w domowych warunkach. I całe życie śmiałam się, że dom mój rodzinny był domem tymczasowym, zanim zaczęło to być modne, bo ja non stop znosiłam jakieś kotki, pieski, króliki, które ratowałam od pasztetu. Nosem znosiłam to do domu, mówiąc mojej mamie, mamo, ja znajdę dla nich dom. Oczywiście częściej nie znajdowałam, stąd później taki ogrom zwierząt w tym domu, ale na szczęście moja mama nigdy nie miała z tym problemu. I rzeczywiście, i te zwierzęta kochałam całe życie, do tego stopnia, że też bardzo szybko przestałam jeść mięso, jako 7-8-letnia dziewczynka, gdzie to były czasy, uwaga, to było 30 lat temu prawie, więc ponad 30 lat temu, ja mam 44 lata, więc jak 8 lat miałam, kiedy przestałam mieć mięso, no to było jakieś 36 lat temu, więc wtedy to było, to wszyscy się za głowę łapali. Jako 8-letnia dziewczynka świadomie przestałaś jeść mięso z powodu zwierząt. Tak, ale to było oczywiście, był taki mocny trigger, czyli widziałam, byłam świadkiem zabijanego cielaka. I to była bardzo traumatyczny widok i dźwięk, przede wszystkim płaczu tego cielaczka. Oczywiście strasznie to przeżyłam. Moja mama myślała, że to jest chwilowe. Tak jak większość ludzi, na przykład jak ogląda zdjęcia z rzeźni, to potem przez chwilę nie je mięsa, bo mówi, że to nie chce się do tego dokładać, no ale potem zapomina szybko o tym, bo jednak smak tego kotlecika i tego bekoniku jest dla nich ważniejszy. Więc dla mnie to nie było ważne. Dla mnie było ważne jednak to stworzenie, to życie, które wtedy płakało, aż mam dreszcze, jak o tym mówię, bo mam to przed oczami, wiesz, to miałam wtedy, patrz, mam 8 lat. No, państwo tego nie widzą, ja widzę. To było straszne, to było naprawdę straszne i wtedy powiedziałam, że nie będę jadła nigdy zwierząt. Moja mama na początku myślała, że to jest taki chwilowy trauma, która mi przejdzie, zwłaszcza, że to były czasy, kiedy uważało się, że tylko i wyłącznie mięso i mleko dostarcza składników odżywczych, co oczywiście jest nieprawdą, co zostało obecnie obalone i udowodnione, natomiast wtedy były inne czasy, ale mi nie przeszło. Nie przeszło, a dzisiaj jestem weganką, czyli nie jem żadnych produktów odzwierzęcych, włącznie z mlekiem i całą resztą. Natomiast rzeczywiście te zwierzęta zawsze za to ratowałam, tak? Kiedyś też był trochę trudniejszy czas, bo jak schroniska funkcjonowały, to były tylko schroniska, nie było fundacji, nie było wolontariuszy, więc te schroniska to była umieralnia, to było coś strasznego, więc ja wszystkich namawiałam, żeby przyjeżdżali do schronisk i adoptowali psy, nie kupowali tych psów. Cały czas oczywiście to robię, natomiast dzisiaj jest inna świadomość też, co jest przepiękne i też patrzy się dzisiaj na kundelki z dużą dozą czułości. Jest łatwiej. Dzisiaj już generalnie myślę, że też Polska bardzo fajnie ewoluowała w tym kierunku. Już nie potrzebujemy się tak bardzo pokazać fajnym samochodem i rasowym pieskiem, tylko dzisiaj bardziej dla nas są ważne wartości, więc adoptowanie na przykład starych psów jest popularne i fajne. Dosyć dużo ludzi bierze starsze psy, którym chcę dać na końcówkę lat ich życia fajny dom i kochającą rodzinę, więc to jest piękne. Niestety cały czas walczymy z systemem i właśnie kwestią kastracji, sterylizacji i niestety cały czas tych szczeniaków, które rodzą się gdzieś po rowach. Ale to mam nadzieję, że też dojrzejemy w którymś momencie do tego, żeby moim marzeniem jest, żeby zwierzę było, tak mówiąc oczywiście tutaj mocno w cudzysłowie, ale produktem luksusowym, tak? Mhm. Żeby ludzie jednak musieli zawalczyć o to zwierzę, żeby wiedzieli, że to jest stworzenie, które żyje, które czuje, które się przywiązuje, które bardzo cierpi, jak je porzucamy, a nie traktowali jak dzwonek na terenie, czy nie wiem, jakiś kundel bury. I to dotyczy wszystkich zwierząt, tak? To dotyczy kotów, to dotyczy świnek, to dotyczy krów. Bym chciała, żeby ludzie zrozumieli, że to są naprawdę niezwykle wrażliwe i cudowne stworzenia. Mam nadzieję, prawdę mówiąc, liczę na te mięso jakieś syntetyczne, bo nie wierzę w to, że przyjdą wszyscy na weganizm, ale jednak, że będą te mięsa z probówki, z laboratoriów, które będą już takie cruelty free i te zwierzęta nie będą musiały cierpieć. I rzeczywiście jest tak, że całe życie się angażowałam w ratowanie, a teraz jestem nawet jestem ambasadorem fundacji AST, która ratuje bólowate. Mam taką też taką ogromną słabość do TTB, terierów typu ból, czyli to są wszystkie bulteriery, amstafy, pitbule, dlatego że się śmieję, że one są trochę takie jak ja. Czyli patrzysz na nie i widzisz twardą babę, która sobie radzi w każdej sytuacji. A w środku to jest tak miękkie po prostu wszystkie. I to tak samo te właśnie bólowate to są tak cudowne i wrażliwe i delikatne stworzenia psychicznie, że to jest coś niesamowitego. To jest taki ogromny dysonans właśnie tej wielkiej mordy i tych mięśni versus tej ogromnych i piękne serce. I staramy się zmienić percepcję i postrzeganie tych zwierząt i traktowanie tych zwierząt. No ale też działam z Fundacją Wzajemnie Pomocni, która ratuje wszystko. Teraz właśnie łosie. Ale w jaki sposób ratujesz? Szukasz dla nich właścicieli? W różny sposób. To znaczy też zajmujemy się rehabilitacją, zajmujemy się leczeniem tych zwierząt. Ja oczywiście wykorzystuję zasięgi moich social mediów do tego, żeby pokazywać te zwierzęta, po to, żeby zbierać fundusze na te zwierzęta, żeby im pomagać, żeby uświadamiać, żeby edukować ludzi. I rzeczywiście dosyć dużo jest takiej aktywności. Namawiam też nawet i promuję wolontariat, tak? Bo bardzo często jest tak, że dużo osób nie może z różnych powodów adoptować psa, ale to nie jest jedyna forma pomocy. I nie jest jedyną formą też płacenie na przekazywanie jakichś funduszy i pieniędzy. Ogromną pomocą jest to, jak właśnie przychodzi się do schroniska czy do fundacji i się zajmuje z tymi zwierzętami. Wyprowadza się je na spacer, socjalizuje, głaszcze, daje im się to ciepło. Pokazuje w social mediach. Ta potęga internetu jest cudowna i to jak się rozchodzi ta informacja jest fenomenalne, tylko trzeba dać szansę i trzeba udostępniać tego pieska. Ja wierzę zawsze, że tam znajdzie się osoba, która się zakocha w tym nosie, zakocha się w tych oczach. No ale z drugiej strony, właśnie tak jak wspomniałam, Fundacji Wzajemnie Pomocni, to jest fundacja, która też ma ośrodek dzikich zwierząt, więc mamy tam dziki, mamy tam sarny, koziołki, łosie. Sarny, które są bardzo często po pogryzieniach przez psów. Też tyle się mówi o tym, żeby nie puszczać psów do lasu bez smyczy, żeby mieć nad tym kontrolę. Jest bardzo dużo pogryzień, szczególnie teraz te sarenki się młode rodzą. One nie mają szans. I co drugie zwierzę niestety, które jest przywożone do fundacji, umiera, bo jest w takim stanie i tak bardzo poszarpane przez te psy. Więc tutaj jest ogromny apel, żeby też panować nad tymi swoimi psami. Natomiast takie zwierzę, wiadomo, nie wyadoptujemy do nikogo, więc ono bardzo często zostaje w fundacji i tam ma swoje schronienie, czy są nawet ośrodki, które w ogóle zajmują się tylko i wyłącznie jakimiś danymi stworzeniami, czyli albo sarnami, czy jeleniowatymi, czy dzikimi zwierzętami, dzikim ptactwem. Teraz, słuchaj, mamy taką sytuację, że mamy dwa łosie w fundacji, które, to jest niesamowita historia, w klępę wjechał samochód z taką siłą, że dosłownie ją rozprął i wyleciały małe dwa dzieciaki. Szczęśliwie żyją. Trzymamy kciuki, żeby przeżyły to, no bo to są dzieci, które po prostu wypadły z brzucha klępy, no. Więc historie są straszne, ale też historie piękne, no bo walczymy o życie tych stworzeń. Oczywiście takie łosie już nigdy nie wrócą do natury, ale ten ośrodek i ten obiekt daje im schronienie. Wow. To rzeczywiście jest poruszająca historia z tą klępą. Jesteś tak zaangażowana w to wszystko, że nawet jeden z twoich samochodów to jest psiowóz, tak? Tak. Dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Mamy jedno auto, które jest przeznaczone do tego, żeby wozić psy, czy ze schronisk, które przewożę do fundacji, czy zawożę do domów docelowych, czy wożę na rehabilitację. To rzeczywiście jest to samochód, który jest przygotowany do tego, żeby wozić zwierzęta, więc jest to duży van, mówiąc kolokwialnie, wybebeszony w środku, żeby było miejsce na posłania, na klatki, na miejsce na to, żeby te zwierzęta w sposób komfortowy mogły podróżować. I on jest właściwie głównie do tego przystosowany. No i też daje cudowny pojazd, transport dla moich piesków, które są już takimi seniorami, bo mam 3 pieski, w tym 2 w wieku 15 i 16 lat, więc one też jak wchodzą sobie do tego samochodu, to w sposób komfortowy mogą podróżować. Dwa pytania mi się nasuwają. Skąd bierzesz na to czas i skąd bierzesz na to siłę i energię? Rozmawiamy i ty się ciągle uśmiechasz. Poza takimi krótkimi momentami, kiedy opowiadałaś o tych zwierzętach biednych. Ale wiesz co, te zwierzęta też dają ci taką energię, wiesz? Mhm. Ponieważ bardzo często ludzie mnie pytają, dlaczego, czy zarzucają mi, dlaczego ja się tak nie angażuję w pomaganie innym ludziom, jak w pomaganie zwierzętom. Ludzie mnie ranią codziennie, a zwierzęta nigdy. I one, jak źle się czujesz, to jedziesz do takiego ośrodka i jak zaczynają się do ciebie przytulać, jak dają ci taką fantastyczną energię, to jest coś nie do opisania. Ja uważam, że to są w ogóle psy, zwierzęta, to są najlepszymi antydepresentami. I to jest taka energia, uzależniająca energia, która po prostu musisz, tak? Ja bardzo często jest tak, że cały czas jestem gdzieś w drodze na zawody, czy na te sesje, czy na te kampanie, ale staram się tak poukładać swój czas, żeby przynajmniej raz w tygodniu pojechać do fundacji i podziałać razem z nimi. Więc to jest kwestia organizacji czasu. I zawsze jak ktoś mi mówi, że na coś nie ma czasu, To ja oczywiście tutaj się mocno uśmiecham, bo ja zasuwam 24 godziny na dobę prawie, ale zawsze znajdę czas na zwierzęta i zawsze znajdę czas na siłownię i na dbanie o siebie. I jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu już na siłownię, to niech mi tego nie mówi. Więc wszystko to jest kwestia organizacji i priorytetów. Natomiast tym priorytetem dla mnie zwierzęta są bardzo dużym i zawsze staram się wygospodarować ten czas. Przed chwilą powiedziałaś, że ludzie cię ranią. Ranią cię? Ranią cały czas. Niestety ludzie bardzo często są interesowni, bardzo często... Ja nie wiem, z czego to wynika. Ja raczej uważam, że współpraca pomiędzy ludźmi przynosi dużo więcej niż atakowanie, hejtowanie, podcinanie komuś nóg. Natomiast co i róż słyszę, że ktoś, nie wiem, w jakiejś firmie, jakaś firma chciała ze mną współpracować, a jednak ta osoba przyszła do niej i powiedziała, że to jest głupota, że to się nie opłaca, że można inne rzeczy robić. Najgorsze jest to, że to wszystko wraca do mnie, tak? Prędzej czy później. I czasami po kilku latach, kiedy jedna firma właśnie przyszła do mnie i powiedziała, że bardzo żałuje, że nie podjęliśmy współpracy, a mieliśmy długie, zaawansowane rozmowy i akurat kolega, który pracował z tą firmą, przyszedł i ich namówił, żeby tego nie robili. No i ja mówię, Boże, a to jest najgorsze, że później ta osoba się spotyka ze mną, uśmiecha się do mnie i robi takie rzeczy za moimi plecami, tak? Ja uważam, że jeżeli kogoś nie lubimy, powiedzmy mu to, nie róbmy takich rzeczy już. Więc rzeczywiście dużo dostaję takich negatywnych emocji i hejtu ze strony ludzi. Z czego to wynika, nie wiem, bo ja raczej staram się pomagać ludziom. Zresztą też może dlatego, że przechodzę to, co przechodzę, czy przeszłam to, co przeszłam, to bardzo mocno jestem dla ludzi i staram się, śmieję się, że staram się skrócić czasami czas ich na przykład do osiągnięcia tego, co ja osiągnęłam. Nie popełniać tyle błędów, dlatego się tak dzielę swoją wiedzą. Czy wiele osób właśnie namawiam i motywuję do działania, czy właśnie szczególnie kobiety, tak, do driftingu, bo jest dużo kobiet w Polsce, które jeździ. Kocha ten sport, ale boi się wyjechać na zawody, bo boi się oceny, boi się tego hejtu. I zawsze wtedy powtarzam, że to przestańcie myśleć o innych. Naprawdę, ci ludzie nic nie znaczą, oni nic wam nie dają. Po co wy się w ogóle nimi przejmujecie? Więc, ale to boli, wiesz? Czasami rzeczywiście to, jak do ciebie dociera, to jest podcina nogi. Co prawda ja już mam, śmieję, że jestem za stara, żeby w ogóle mnie to tak mocno akurat dotknęło, no ale wiele jest osób jednak dużo wrażliwszych, dużo nieobudowanych takimi skorupami, jak ja już jestem obudowana i patrząc na nich jest mi naprawdę przykro. Mówiłaś przed chwilą o tym, co osiągnęłaś, a co jeszcze osiągniesz? Wiesz co? Postaraj się krótko. Nie, to będzie krótkie, bo ja jestem cholernie zadowolona ze swojego życia. Poszłam zupełnie wbrew wszystkiemu i wszystkim. Się śmiałam, że byłam rozczarowaniem, że jestem rozczarowaniem moich rodziców, aczkolwiek dużo osób mi mówi, ale że są zadowoleni. Ale wspierają cię cały czas i są z ciebie dumni. Pewnie. Wiesz co, to jest właśnie dobre pytanie, bo na przykład ze strony osób trzecich słyszę, że są dumni, ale do tej pory moi rodzice nie wiedzą, co ja robię. Moja mama na przykład ostatnio do mnie zadzwoniła i mówi, nasz sąsiad ciebie ogląda, bo mają tak dom ustawiony, że można oglądać telewizor u sąsiada. I ona mówi, mój sąsiad ciebie ogląda. I ja mówię, dlaczego? Znaczy, mówię, że do niej, to fajnie, bo wiem, że on mnie lubi, no to fajnie, że ogląda zawody. A ona mówi, co masz nowego sponsora? I tam wymieniła firmę. I ja mówię, mamo, to, że samochód jest różowy, to nie oznacza, że mój. Poza tym mówisz o Formule 1. To też jest zasadnicza różnica. Więc moi rodzice kompletnie nie wiedzą, co robię, chociaż moja mama była dwa razy na zawodach w przeciągu 15 lat u mnie, ale... A jednocześnie oni są moimi przyjaciółmi, tak? Rzeczywiście z rodzicami miałam zawsze fajny kontakt, bardzo ich szanuję, są moimi idolami, bardzo dużo im zawdzięczam, ale są tematy tabu u nas w domu, czyli to jest sport, ponieważ mój tata właśnie uważa, że przez drifting ja nie jestem noblistką i nie zbawiam świat w dziedzinie informatyki. Moja mama z kolei uważa, że przez drifting nie mam dzieci, a ona nie ma wnuków, więc też zrzuca wszystko, że to jest wina tej dyscypliny. No a ja robię to, co kocham, jestem szczęśliwa i mam fajne życie i czuję się spełniona. I oczywiście mam pełno planów i marzeń na przyszłość, ale co będzie, to będzie. A co z tymi Stanami Zjednoczonymi w takim razie? Chciałabym wrócić. Chciałabym wrócić. Była to przepiękna przygoda. Bo myślałem, że o tym powiesz, kiedy cię zapytałem co osiągniesz. Zaczynam, generalnie tu się zaczynam tak wahać, bo tutaj jest, teraz i driftingowe mistrzostwa Polski weszły w niesamowity poziom i Drift Masters wszedł na niesamowity poziom. Drift Masters, ja mam cały czas trochę problem, żeby tam wystartować, bo oni są cały czas w takich miejscach, którymi nie są zainteresowani moi sponsorzy i dlatego, jak ja mówię, że jadę do Finlandii na zawody, no to oni mówią, no to, tak, to niech ci ktoś za to zapłaci, no bo nas interesuje Polska i ewentualnie jakaś część tutaj Europy tej południowej pod nami, natomiast no, nie ta północ, tak? Ale Stany Zjednoczone, to też była fantastyczna przygoda. O Stanach Zjednoczonych marzyłam od 2015 roku, kiedy zaczęłam nad tym pracować. W rezultacie po 4 latach w 2019 roku wystartowałam to tam. Zrealizowałam swoje marzenie, które ścięło mi nogi, bo mieliśmy takie problemy, że to jest na długie godziny kolejnego na kolejne godziny opowiadania i myślę, że na inną audycję. Ale to też jest taki przykład, kiedy pokazujemy, że nie należy się zrażać i poddawać. Ale rzeczywiście myślałam, że coś, co właśnie zrealizowałam i spełniłam swoje marzenie, to tak mnie ścięło, że coś przeokrutnego. Natomiast no, ja szybko wstaję z tych kolan, otrzepuję się i mówię, dobra, zrobię teraz inaczej i tam wrócę. Mam nadzieję, że wrócę, pomimo, że teraz mam różne perypetie, ale tak jak mówię, no nie chcę tak, mamy różne jakieś pomysły, a właściwie nawet bardzo dużo tych pomysłów, włącznie nawet z offroadem związanych, bo zbudowaliśmy bardzo poważny samochód, pojazd offroadowy, który jest już na ramoklatce i z silnikiem oczywiście V8, więc kolejny pojazd, o którym mogłabym opowiadać. Tak, i chciałabym też jeździć w Malezji, bardzo bym chciała wystartować w RFC, czyli Rainforest Challenge, niesamowite zawody. Ojej, no jak widzisz, tych planów, pomysłów jest dużo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystko niestety rozbija się o pieniądze. Trzymam kciuki, Karolina. Naprawdę. I teraz już tylko w górę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Karolina Pilarczyk była gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na The Black Keys, This Is Nowhere. Terrific Sunday, Klucz Ptaków. Niemoc, Aureola. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja.